czerwca. Nie ma za co. Więcej na stopcafe.pl. Smacznego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 8 czerwca, jest 16. Serii Trójki, Artur Ewertowski. Iga Świątek awansowała do półfinału debla na turnieju French Open. W trzecim kwartale tego roku PKB Polski ma wrócić do poziomu sprzed pandemii. Takie są szacunki rządu. Jeszcze w tym tygodniu mają być gotowe europejskie sankcje wobec białoruskiego reżimu. Tenisistki Iga Świątek i Bethany Mattek-Sands awansowały do półfinału debla wielkoszlemowego turnieju French Open. Rozstawiony z numerem 14 polsko-amerykański duet wygrał w setach 2-0 z Chorwatką Darią Jurak i Słowenką Andreją Klepacz. W środę Iga Świątek zagra indywidualny mecz o półfinał turnieju. Sport w Trójce już za godzinę. Polski produkt krajowy brutto wróci do poziomu sprzed pandemii w trzecim kwartale 2021 roku. Tak wynika z zapowiedzi rządu. Ministrowie zatwierdzili na dzisiejszym posiedzeniu najważniejsze założenia makroekonomiczne na 2022 rok. O szczegółach Karol Surówka. Ze względu na lockdowny wymuszane przez pandemię, polska gospodarka w 2020 roku skurczyła się o 2,7%. Na ten rok rząd przewiduje już wzrost PKB na poziomie 3,8%. W przyszłym roku wskaźnik ten ma osiągnąć wartość 4,3%. Stopa bezrobocia na koniec tego roku ma spaść do poziomu 6%, a na koniec 2022 roku do poziomu 5,8%. Rząd przewiduje wzrost wynagrodzeń w latach 2021-2022 na poziomie od 6,2% do 6,4%. Inflacja w tym roku ma wynieść 3,1%. W przyszłym roku powinna zbliżyć się do celu inflacyjnego i osiągnąć 2,8%. Karol Surówka, Polskie Radio. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że już jutro resort udostępni na telefony z systemem iOS aplikację umożliwiającą odczytywanie kodów QR z unijnym certyfikatem COVID-19. Z certyfikatu oficjalnie będzie można korzystać od 1 lipca, ale z internetowego konta pacjenta można go pobrać od kilku dni. Adam Niedzielski dodał, że resort chce, aby certyfikaty covidowe umożliwiały zwiększenie limitu osób podczas wydarzeń kulturalnych. My w tej chwili dzisiaj bądź jutro już na telefon Apple'a, czyli system iOS, udostępnimy aplikację, która umożliwia czytanie tych certyfikatów i pod tym względem one będą możliwe do zastosowania już w najbliższym czasie, a wtedy będziemy się po prostu zastanawiali, czy nie poszerzyć tej bazy, bo będzie po prostu możliwość udokumentowania tego statusu. Minister zdrowia przypomniał, że certyfikaty covidowe są nie tylko dla osób zaszczepionych, ale również dla osób, które mają status ozdrowieńca lub negatywny wynik testu na COVID. Główną zaletą dokumentu jest to zwolnienie z obowiązku wykonywania testu na obecność koronawirusa przy przekraczaniu granicy lub z odbywania kwarantanny. Potwierdzenie zielonego statusu następuje 14 dni po drugiej dawce bądź pierwszej dawce, jeżeli jest to szczepionka jednodawkowa. Szef dyplomacji Unii Europejskiej poinformował, że sankcje gospodarcze wobec białoruskiego reżimu powinny być gotowe jeszcze w tym miesiącu. Josep Borrell mówił o tym na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Debatę zorganizowano w reakcji na uprowadzenie przez białoruski reżim samolotu lecącego z Aten do Wilna i aresztowanie w Mińsku dziennikarza Ramana Pratasiewicza. Szef unijnej dyplomacji zapowiedział, że jeszcze w tym miesiącu zostaną ukończone prace techniczne nad sankcjami gospodarczymi, które zostaną przedstawione na najbliższej unijnej Radzie. Ostatnie słowo należy do państw członkowskich, dodał. Najbliższe spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich, na którym mogłaby zapaść decyzja, zaplanowano na 21 czerwca. Służba celno-skarbowa pracująca na kolejowym przejściu granicznym Braniewo-Mamonowo ma nowe narzędzie do pracy. 400 metrów od granicy państwa uruchomiono skaner kolejowy. To najnowocześniejszy tego typu sprzęt w kraju. Aneta Pastuszka. Celnicy z Braniewa mają nowe narzędzie do zwalczania przemytu. To skaner do prześwietlania pociągów. Urządzenie i konstrukcja, na której je zainstalowano, kosztowały w sumie ponad 20 milionów złotych. To było ogromne przedsięwzięcie, mówi Magdalena Rzeczkowska, wiceminister finansów, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej. Wielkogabarytowy skaner RTG będzie wspierał pracę naszych funkcjonariuszy, wspierał prowadzone działania kontrolne. Dla Krajowej Administracji Skarbowej priorytetem obok zapewnienia bezpieczeństwa finansowego naszego państwa jest również

taki Bellini czy Donizetti, jak pisali arie do swoich oper, to starali się, by akcent wyrazowy odpowiadał akcentowi muzycznemu. A u nas? Kłamiesz, kłamiesz. Piknikowy nastrój, kwadrans po 16, ale nie na ten temat mieliśmy rozmawiać. Naszym gościem jest profesor Krzysztof Pyrci, wirusolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Bać się indyjskiego wariantu koronawirusa? No na pewno tak, nie radził się bać wszystkim po kolei, dlatego że no jest to rzecz, która... No to kolejny, prawda, już? Tak, wariant. Ale to jest wariant, który na pewno jest niepokojący dla naukowców, natomiast na pewno nie należy siać paniki i opowiadać o tym, że jest to wariant, który nas wszystkich zabije. Jest to wariant, który został faktycznie wpisany na listę tą wioski, czyli tych wariantów, które są dla nas potencjalnie niebezpieczne, łącznie z wariantem brytyjskim, który już teraz jest właściwie wariantem standardowym, tym wariantem brytyjskim, wariantem południowoafrykańskim. Używam tutaj tej starej nomenklatury, bo teraz ten wariant indyjski to jest delta, to jest zorientowana ta. I ten wariant indyjski, no, wywołował w Indiach, przynajmniej tam go pierwszy raz znaleziono i no, wskazuje się na to, że on ma znacznie podniesioną transmisyjność, czyli mówiąc wprost, łatwiej się nim zarazić niż tym wariantem podstawowym, czy nawet tym wariantem. Panie profesorze, a z naszego punktu widzenia, czy szczepienia, które przyjmujemy, Pfizera, Moderną, AstraZeneca, te szczepienia radzą sobie z tym wariantem? Czy jeszcze takiej wiedzy nie mamy? Czy tutaj... Te badania, które w tym momencie się pokazały, to były badania dla dwóch szczepionek, dla szczepionki BioNTechu i AstraZeneca. I te badania pokazały, że przyjęcie podwójnej dawki szczepionki, czyli właśnie tej prawidłowej, dodatkowej szczepionki, no, chroni nas przed zakażeniem chorobą tym wariantem, również indyjskim. Natomiast faktycznie pojedyncza dawka tutaj ta zmiana jest niewielka. Ale generalnie chyba nie możemy do końca ufać pojedynczym dawkom, prawda? Tak, lepiej tak. Odczekać również ten... Również w wariancie podstawowym nie powinniśmy uznawać, że jesteśmy chronieni po jednej dawce, bo to jest niestety, ale przecież tam też duże liczby zakażeń, bo jakby troszkę wtedy ryzykujemy bardziej, a ta pierwsza dawka to jest dopiero pierwsza informacja, po tej drugiej dopiero możemy uznać, że faktycznie ta zmiana jest właściwa. I jeszcze chyba za wcześnie, prawda, by mówić, czy szczepienia będziemy musieli powtarzać za rok, myśląc o brytyjskim wariancie czy tym właśnie indyjskim, o którym rozmawiamy, to dopiero sprawa przyszłości i pewnych badań i wyjaśnień, z tego co rozumiem. No na razie ta odpowiedź, którą mamy, wygląda dobrze, więc miejmy nadzieję, że ona się utrzyma. Miejmy nadzieję, że ta odpowiedź i komórkowa, i humoralna pozwolą zapobiegać w dalszym ciągu zachorowaniom i zakażeniom, a przynajmniej będą zapobiegać długoterminowo tej ciężkiej postaci. I czas pokaże, czy będzie konieczność właśnie aktualizacji tej szczepionki, czyli stworzenia szczepionki na ten nowy wariant, tak jak to ma miejsce w przypadku grypy. Miejmy nadzieję, że takiej konieczności nie będzie, że wcześniej pokonamy pandemię i zanim takie warianty powstaną, bo to teraz jest naprawdę kluczowe, czyli czas, kiedy uda nam się zatrzymać pandemię przez szczepienia. A sposobem, by pokonać pandemię, jest przyjęcie dwóch dawek szczepionki. Panie profesorze, nie wszyscy Polacy, jak wiemy, zaszczepili się. Niektórzy nie chcą, inni zapomnieli. Kolejni mają ważniejsze sprawy na głowie. Ile panu potrzeba, panie profesorze? Pół minuty, minutę, żeby przekonać wszystkich Polaków do szczepień? Proszę bardzo. Czas do panu. Ja bym chciał mieć inny zawód, bo jeszcze znam na wirusach, natomiast na ludziach. No to... To proszę, nie wiem, postraszyć, zachęcić, proszę wszystkie... A to nie chodzi o to, żeby straszyć. Ja myślę, że tutaj głównie by trzeba było zaapelować do różnego rodzaju autorytetów, które czasem po prostu opowiadają bzdury na temat tego, co te szczepionki mogą nam potencjalnie zrobić. No i też powtarzają, powielają różne kłamstwa, które gdzieś tam pojawiają się w przestrzeni publicznej na temat tego, że te szczepionki są nieprzebadane, na ten temat, że one powodują bezpłodność. Myślę, że warto się zastanowić nad jedną rzeczą prostą. W tym momencie w dalszym ciągu pokazuje to, że albo się zarażę, albo się zaszczepię. I tutaj szczepienie mnie chroni. Jeżeli się zaszczepię, to wszystkie badania i wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że jest to bezpieczne. Natomiast jeżeli się zarażę, to wszystkie badania i znaki na niebie i na ziemi wskazują, że jest to bardzo niebezpieczne. Nawet u osób w młodym wieku, nawet u dzieci. Gdzie notuje się również powikłanie w postaci właśnie PIMS-ów. No a u osób starszych, no niestety... Tej ciężkiej choroby jest coraz większa. Nie mamy szczęścia, panie profesorze, do połączenia telefonicznego, ale to, co najważniejsze, zrozumieliśmy. Serdecznie dziękuję. Krzysztof Pyrci, wirusolog z WJ-u, był naszym gościem. Droga młodzieży, drodzy młodzi, drogie dzieci również, drodzy rodzice i wszyscy niezaszczepieni, albo, jak profesor przed chwilą mówił, proszę sobie wziąć również słowa Syrena Kierkegora, który na ten temat coś tam napisał w swoim życiu. 21 minut po godzinie 16. we wtorkowe popołudnie słuchamy Trójki. 227 Trójek to nasz numer telefonu a propos szczepień, ale nie tylko. Przecież dziś gramy, o 18 wygrywamy. Można obstawiać. Tak bez pieniędzy zupełnie. Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lorek, tu z Romek i Atomek. Dzieci z bólem ben, Tomek na tropach i Edi. Tak jak król Maciusz pierwszy, Asterix i Obelix. Jak załoga ci, MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szata. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek. Dzieci z bólem ben, Tomek na tropach i Edi. Tak jak król Maciusz pierwszy, gdzie jest państwa rower? W piwnicy, zabezpieczony, przypięty, kłódka działa, wszystko jest na miejscu, proszę się zastanowić i sobie w sercu odpowiedzieć, a najlepiej pójść i sprawdzić. Może gdzieś przypięty na dworze, może pod sklepem, o, to już większa szansa, że ten rower niestety zniknie, chyba że stoi na piątym piętrze gdzieś na balkonie, no, tam jest bezpieczny. Sytuacja jest taka, proszę państwa, jak wiemy, rowerów brakuje, bo łańcuchy dostaw przez pandemię zostały zakłócone, pogoda dopisuje, sezon na rowery trwa, więc wniosek prosty, ale konstatacja to smutna. Pojawili się złodzieje, niektórzy hurtownicy złodzieje. Ten, który działał w stolicy, był wyjątkowo, okazuje się, niestety obrotny. Doszło do zatrzymania 31-latka, który kradł rowery w ilościach hurtowych. Robert Koniuszy z Komendy Regionalnej Policji Warszawa 2. Policjanci na chwilę obecną udowodnili mu 46 czynów, czyli 46 przestępstw, gdzie dokonał kradzieży rowerów. Najdroższy rower, który próbował ukraść, to był kolejny zarzut usiłowania. Kosztował 20 tysięcy złotych. Wczoraj przedstawiliśmy zarzuty kolejnemu mężczyźnie, któremu przypisano kilka kolejnych kradzieży rowerów i jest to, można powiedzieć, sezon rowerowy, ale także sezon dla złodziei. W wyniku załamania łańcucha dostaw mamy problem z tym, że brakuje części, brakuje różnego rodzaju sprzętu, już nie mówiąc o rowerach. Piotr Łuczyński ze Stowarzyszenia Zdrowy Rower. Podstawowe, najczęściej używane komponenty, no były po prostu duże braki, albo trzeba było czekać na nie bardzo długo, albo nawet jak się pojawiły, to są w ograniczonej ilości. To na pewno rodzi możliwość do tego, żeby kradziony sprzęt sprzedawać, bo ceny wtedy są niższe. Jest jakaś możliwość, żeby zorientować się, że sprzęt jest kradziony? Nigdy nie mamy takiej pewności i to jest chyba najgorsze w tym wszystkim, bo fajnie by było kupować używane rzeczy, a nie nowe za każdym razem. Kiedy ktoś nabywa towar pochodzący z kradzieży zdobyty w wyniku przestępstwa, pomaga w jego ukrywaniu, staje się paserem. Nieumyślnie również, jeśli ktoś kupuje przedmiot, rzecz, może domniemywać, że ona pochodzi z innego źródła niż sklep. Kupuje ją w cenie, która jest podejrzana, bo z reguły rower nie kosztuje 100 zł. Jak kupujemy rower za 100 zł, możemy się domyślać, że jest to nieciekawy temat i wtedy godzimy się na taką odpowiedzialność, a odpowiedzialność to 5 lat więzienia. Na co warto zwrócić uwagę? No na pewno, czy na przykład numer seryjny nie jest gdzieś zamazany, albo czy na przykład rower nie był przemalowywany w jakiś sposób, w sensie, czy nie możemy na przykład zobaczyć poprzedniej warstwy lakieru. Tylko nawet jak mamy ten numer, no to nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy ten rower jest legalny, czy nie. Można próbować dzwonić na policję, zweryfikować to, natomiast wiadomo, że jeżeli ktoś na przykład później zgłosi coś takiego, no to i tak nam dużo to nie da. Policjanci faktycznie podczas wykonywania codziennych, rutynowych zadań w trakcie sprawdzania rowerzystów odkrywają, że rower jest skradziony, no i wtedy jest on zabezpieczany i ustalony, kto jest właścicielem, przekazywany właścicielowi. Temat jest podobny do tego jak telefon komórkowy, bo są to przedmioty, które cieszą się zainteresowaniem złodziei. I teraz tak, takie zwykłe zapięcie, taka linka, tania linka nie jest zabezpieczeniem roweru. Powiedzmy sobie to wprost. Wyrzucamy. Dobre zabezpieczenie ponoć, mówią specjaliści, bo dopytałem, musi kosztować grubo ponad 100 zł. A jeśli ktoś z Państwa chciałby ubezpieczyć rower, to owszem może, bo większość firm ubezpieczeniowych oferuje polisy na nowe rowery, ale do pewnego pułapu cenowego, dlatego te droższe niż 5 000 zł, a chyba takich trochę tych rowerów jest. Ja ostatnio po ogródku radiowej trójki o poranku w piątek jeździłem takim za 10 000 i ponoć nie był to wcale drogi rower. Jest więcej, więc będzie problem z ubezpieczeniem. Józef Niewiarowski rowerami się zainteresował. Złodzieje, do Was teraz dwa słowa, albo może nie, może sami zrozumiecie. 28 prawie minut po 16. I can't seem to focus and you don't seem to notice I'm not here. I'm just a mirror. You check your complexion to find your reflections all alone. I had to go. Can't you hear me? I'm not coming home. Do you understand? I've changed my plans, 'cause I'm in love with my future. Can't wait to meet her. And I'm in. Supposedly I'm lonely now. No, I'm supposed to be unhappy without someone. But aren't I I know better.

Tylko miłość jest w życiu bezwarunkowa, więc proszę się nie dziwić, proszę państwa, że na przykład Joe Biden zachęca do szczepienia i w zamian oferuje darmowe piwo. Tak jest za oceanem. U nas również pewne zachęty materialne są i można wygrać bardzo dużo pieniędzy w zamian za zaszczepienie się. Profesor Gut, wirusolog, mówi, że to jest niemoralne. Można by się zastanowić nad moralnością tego czynu. Natomiast spis powszechny trwa, o czym państwo pewnie doskonale wiedzą, bo o tym przypominamy. I kto do dziś się spisał internetowo, ten również może wygrać samochód, bony do wykorzystania w sklepach. I pytanie przy tej okazji, proszę szczerze odpowiedzieć, nacisnąć przycisk i zadzwonić. Czy tego typu zachęty na państwa działają? A czy jesteśmy również skłonni zrobić coś tylko dlatego, że można coś wygrać? Monika Suszek. Los teletomboli miłym prezentem. Kup, a uśmiechnie się do ciebie dwa razy. Wiara w wygraną i adrenalina niepewności. To dwa komponenty, które skutecznie i od wielu lat sprawiają, że chętnie bierzemy udział w loteriach, mówi psycholog dr Beata Rajba z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. My się przyciągamy tak naprawdę sami, dlatego że to działa tak, że w oczyma duszy, w naszej fantazji, my już widzimy siebie jako posiadacze tej rzeczy. Czyli dostaliśmy coś za darmo. Później sobie możemy wytłumaczyć to, że nie dostaliśmy tym, że to była loteria, no i trudno, następnym razem się uda, ale ta radość zostaje. Czy pan jest takim zwierzęciem konkursowym, że pan bierze udział w loteriach, konkursach? No akurat tak się składa, że ostatnio biorę udział, chyba w trzech. I co pan wygrał? No do tej pory jeszcze chyba nic. Konkurs loteria to wciąż działa, czasy się zmieniają, ale natura ludzka się nie zmienia. Psycholog biznesu Krzysztof Kosy. Uwielbiamy brać udział w różnego rodzaju właśnie konkursach, loteriach. Dzieje się tak z różnych względów. Na pewno takim pierwszym względem jest to, że kupienie losu daje nam pewien promyk nadziei. Kiedyś się udawało wygrać? Lubiłem sobie czasami u dziadka głównie pójść na jakieś właśnie loterie za granicą. To były i zdrapki, i takie loterie jak u nas, coś typu lotto, że też się wybierało numery i tam losowali. Do tej pory co się udało wygrać? Do tej pory kurtka. Popularność konkursów i loterii ma również swoje uzasadnienie naukowe i jest atrakcyjne nie tylko dla ludzi. Loterie, konkursy to też działa trochę jak tak zwane nieregularne wzmocnienie. Czyli na przykład jak szczurki laboratoryjne biegają po labiryncie i uczą się najkrótszej drogi do serka, to okazuje się, że najczęściej uczą się nie wtedy, kiedy zawsze na końcu drogi znajdują swoją nagrodę, tylko jeżeli się dzieje to w sposób losowy. Raz znajdują, raz nie znajdują. I na tej zasadzie też działają różnego rodzaju gry, loterie. No, kupując los, nie mamy tej pewności, czy wygramy, czy nie. I paradoksalnie ta niepewność jest bardzo silnym wzmocnieniem i czymś, co nas pcha do brania udziału w różnego rodzaju grach, loteriach, zabawach. Paweł Elerik, ekspert do spraw cyfryzacji, przestrzega przed nierozważnymi publikacjami w mediach społecznościowych różnego rodzaju ofert konkursowych. To pole do wyłudzania naszych danych. Dzisiaj dane w internecie mają niezwykle dużą wartość. Te dane pozwalają potem znacznie dokładniej profilować. Od tego niewinnego udostępnienia na Facebooku, dołożenia tego swojego klocka do budowania zasięgu konkursowego, takiego podejrzanego konkursu, możemy wziąć udział w czymś, co de facto na samym swoim końcu jest zwykłym internetowym oszustwem. Zatem warto zastanowić się dwa razy, zanim opublikujemy coś w mediach społecznościowych. Oto raz, oczywiście Monika Suszek ma rację, ale dwa, jeśli chodzi o spis powszechny, żadnego oszusta tutaj nie ma. Jeśli państwo do dziś się internetowo spiszą, to naprawdę można wygrać i to nie tylko kurtkę, jak słyszeliśmy. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, jeden film. Jeśli przyśnił ci się ojciec chodzący z wiadrem wody, to wybierasz 81, to ojciec, 53, stopa, 39, woda i 4 wiadro. Mieszkańcy na polu wierzą we wszelkie teorie o tajemniczym znaczeniu liczb, salony lotto i bingo są najczęściej odwiedzanymi przez tamtejszych graczy. Jeśli ktoś z państwa ma ochotę ten temat kontynuować, to polecam film właśnie o Neapolu. Bardzo dobry dokument liczby i marzenia z 2006 roku Anny Buchetti. Za 14 minut 17 to trójka. I want you to know that I want. Moim zdaniem odnośnie przyznawania nagród, jakiekolwiek zachęcanie pieniężnie do szczepień jest na takim samym poziomie, jak kiedyś ktoś fajnie powiedział w Trójce: i wchodząc do mieszkania, ściągnij buty, dostaniesz 100 zł. I moim zdaniem wygląda to identycznie. 227 trójek. To celebrate you, baby, I have to praise you like I Położony w Ameryce Środkowej Salwador może stać się pierwszym krajem świata, który ustanowi cyfrową kryptowalutę bitcoina prawnie dopuszczalnym środkiem płatniczym. Raz, pomysł budzi kontrowersje, ale dwa, Salwador znajduje się jednak w specyficznej sytuacji ekonomicznej. Jakiej, o tym opowie Państwu Michał Strzałkowski już teraz. Tak uczestnicy konferencji Bitcoin 2021 w Miami zareagowali na słowa prezydenta Salwadoru Nayiba Bukelego, który obwieścił, że chce, aby jego kraj jako pierwszy na świecie przyjął najbardziej znaną kryptowalutę jako prawnie dopuszczalny środek płatniczy. Salwador chce być częścią technologicznej rewolucji. Chcemy wykorzystać najważniejsze wynalazki ostatnich lat, a jednym z nich jest Bitcoin. Dlatego złożę w tym tygodniu do parlamentu projekt ustawy legalizującej transakcje bitcoinami. To stworzy nowe miejsca pracy i pozwoli włączyć dziesiątki tysięcy ludzi do oficjalnej gospodarki. 39-letni Bukele jest nie tylko zwolennikiem nowych technologii, ale także chce, aby w kraju, w którym 70% mieszkańców nie ma konta w banku i posługuje się tylko gotówką, były dostępne nowoczesne usługi finansowe. Chodzi głównie o możliwość otrzymywania przelewów od krewnych pracujących za granicą. Aż 2 miliony Salwadorczyków wyemigrowało bowiem za chlebem, a to, co wysyłają pozostałym w kraju 6 milionom ich rodaków, stanowi aż 20% PKB Salwadoru. Teraz będą mogli robić to łatwiej i taniej, a ponadto poza kontrolą instytucji finansowych, co jest istotne, jeśli ktoś za granicą pracuje nielegalnie. Zwolennicy kryptowalut przekonują, że są one trudniejsze do podrobienia niż tradycyjne pieniądze, a ponadto nie podlegają bankom, a tym samym bankom centralnym, a więc są niezależne od polityki monetarnej Stanów Zjednoczonych czy unijnej strefy euro. W celu ograniczenia negatywnego wpływu działań banków centralnych konieczne jest zalegalizowanie obrotu waluty cyfrowej, której podaży nie kontroluje żaden bank centralny i zależy ona jedynie od obiektywnych kryteriów. Odczytał fragment projektu salwadorskiej ustawy Jack Mallers, czyli szef specjalizujący się w oferowaniu cyfrowych portfeli amerykańskiej spółki Strike, która ma wdrażać nowy system finansowy w Salwadorze. Dziennikarz ekonomiczny i autor finansowego bloga Doradca TV, Tomasz Jaroszek, zwraca uwagę na to, że oparte na technologii blockchain kryptowaluty cieszą się coraz większym zainteresowaniem na świecie, ale jednocześnie Salwador decyduje się na ryzykowny eksperyment, bo Bitcoin nie jest do końca tym samym co pieniądze, a do tego jego wartość potrafi się gwałtownie wahać. Bardziej porównuje się go do jakiejś formy cyfrowego złota, a nie do czegoś, czym wygodnie będzie się płacić. Ja sam jestem niesamowicie ciekawy, bo pamiętajmy, że Bitcoin potrafi w jednym miesiącu kosztować 60 tysięcy dolarów, w drugim już 40 czy 30 parę i z powrotem wracać na te wyższe wartości, więc będzie to spory eksperyment. O ile więc Salwador może się gospodarczo uniezależnić od kursu dolara, to problemem mogą stać się na przykład kaprysy multimiliarderów. W lutym cenę Bitcoina wywindował jednym tweetem Elon Musk, który zapowiedział, że produkowane przez jego spółkę elektryczne samochody Tesla będzie można kupować za pomocą Bitcoinów. Ale już w maju obniżył ten kurs o 20% kolejny tweet Muska, który ze swojej zapowiedzi się wycofał. Część komentatorów od razu oskarżyła Muska o to, że korzystając ze swojej popularności po prostu zagrał spekulacyjnie kursem Bitcoina. Z drugiej strony decyzja prezydenta Salwadoru nie wpłynęła w ogóle na kurs tej kryptowaluty. Mam wrażenie, że gdyby na przykład dla porównania taka Estonia, znana z tego, że ma bardzo dużo takich e-cyfrowych rozwiązań i stara się właśnie prowadzić taką politykę bezgotówkową, chciała wykorzystać bardzo dobrze blockchain i ta informacja poszła w świat, mielibyśmy dużo lepszą reakcję rynku. Wiele bowiem wskazuje na to, że prezydentowi Salwadoru chodzi właściwie tylko o to, aby pieniądze od rodaków pracujących za granicą, w zdecydowanej większości w Stanach Zjednoczonych, płynęły do kraju jak najszerzej i najłatwiej. A to obecnie o tyle kłopotliwe, że trzeba je do kraju fizycznie przywozić, nawet jeśli ktoś nadaje w USA pieniężny przekaz. Salwador bowiem 20 lat temu zrezygnował ze swojej własnej waluty i oficjalnie przyjął amerykańskiego dolara. Czyli nie będzie tak, że poprosimy dwie bułki i jogurt w sklepie, a pani powie 2 bitcoiny, por favor. Dodajmy, że ustawa przygotowana przez prezydenta prawdopodobnie zostanie zatwierdzona przez parlament, bo większość ma w nim prawicowa koalicja pod wodzą partii Nowe Idee, która została stworzona właśnie przez prezydenta Bukelego. To Trójka za 4 minuty 17. I'd be nothing without you. Ooh, there'd be no song without you, without you. When I'm down and out and feel like there is nothing left for me, you save me. I'd feel nothing without you. Ooh, there'd be no song without you, without you. When I got into a fight and you stood right up for me, you saved me, you saved me. I'd be nothing without you.